بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم عجل وليك الفرج. Deməli, keçən dərsimizdə oxuduq Əl-Cəhlu və Əqsamuhu, cəhl və onun qismləri. Və dedik ki, necə ki ilm iki qismə bölünür, ilmi, təsdiqi və təsəvvürü, o cür nə də cəhl iki qismə bölünəcək, cəhli, təsəvvürü və təsdiqi. Niyə görə? Çünki dedik ki, cəhl ədəmül ilmdir. Yəni, cəhl ilmin müqabilində deyənir. İlmin olmadığı yerdə cəhldir. Əlbəttə ki, ilmin olmadığı yer o kəslərdən, o şeylərdən danışırıq ki, onların elmə istedadı var. Yəni, orada cəhl elmin müqabilində dayanmağı təqabülül ədəm və mələkədir. Yəni, mələkə və ədəmi mələkə təqabül olacaq orada. Lakin, Şeyx Müzəffər rəhmətullahi ta'ala əleyhlə o yerdə razılaşmadıq ki, Şeyx buyurdu ki, cəhl iki yerə bölünür. Cəhli bəsit və cəhli mürəkkəb. Biz dedik ki, xeyr, cəhli mürəkkəb cəhlin qismi deyil. Cəhli mürəkkəb elmin qismidir. Cəhlin qismi olan cəhl yalnız nədir? Cəhli bəsitdir. Amma deyil, müəyyən şeylər oxuduq, olar keçən dərsdə deyil. Bu günlərə əsas bəhs eləyəcəyimiz mövzu bundan ibarətdir ki, cəhli mürəkkəb görəsən cəhlin qismidir, yoxsa elmin qismidir. Və keçən dərsdə dedim ki, bir şərtdən götürdüyüm qeydə əsasən deyirlər ki, demək olar ki, bütün məntiq şünaslar deyiblər ki, cəhl elmin qismidir və bir dənə cəhl, cəhl-i mürəkkəb olan, cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir. Ümumiyyətlə cəhl yox, cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir deyiblər. Və bir dənə cəhl-i mürəkkəb cəhlin qismidir deyən Şeyx Müzəffər rəhməhullahdır. Məlum oldu? Və bununla da digər məntiqşünaslar nədir? Razılaşmırlar ki, bu günləri onun dəlillərinə baxacaq görək, insafən hansının dəlili güclüdür və hansının dəlili güclüdürsə, biz də inşallah onu deyəcək ki, cəhli mürəkkəb cəhlin qismidir, yoxsa elmin qismidir. Və deyirik ki, Şeyx Müzəffər rəhmətullah ta'ala əleyhin səhvi, xətası bundan ibarətdir ki, o düzdür cəhli mürəkkəbə ləfz olaraq cəhl deyirik biz. Cəhli bəsitə də cəhl deyirik, cəhli mürəkkəbə də cəhl deyirik. Amma Şeyx Müzəffər rəhmətullah ta'ala əleyh bu nöqtəyə diqqət yetirməyib ki, cəhli mürəkkəb və cəhli bəsit hər ikisində cəhl desək də, amma cəhli bəsitdəki cəhl, cəhli mürəkkəbdəki cəhlin mənaları fərqlidir. Bunlar ləfsi müştərəkliyi var. Necə ki, məsələn, eyn ləfsi. Bir dəfə qızıl mənasını verir, bir dəfə gümüş mənasını verir, bir dəfə göz mənasını, bir dəfə bulaq mənasını verir. Ləfz-i müştərəkdir. Eləcə də cəhl burada ləfz-i müştərəkdir. Cəhl-i mürəkkəbdəki cəhlnə, cəhl-i bəsitdəki cəhl ləfz-i müştərəkdir. Eyni deyirlər. Məsələn, bir yerdən götürdüyüm qeydi oxuyum, ərəbcədən tərcümə edeyim, inşallah başlayacaq dərs. Məsələn, qeyd olunur, Summə innəl cəhlə kəma yutləqul, əlama yuqabilul elm, deyir, necə ki, cəhl şamil olur. Elmin müqabilinə, yəni ədəmi elm. Elm var, müqabilində nə var? Cəhl var. O müqabillikdə təqabüləl ədəm vəl mələkə, o müqabilində olmaq nisbətindən olacaq? Təqabüləl ədəm, diqqət edin, təqabüləl ədəm və yaxud təqabüləl mələkə və ədəmül mələkə. Aydındır, bu nisbətindən olacaq. Necə ki deyir, cəhl şamildir buna? Həmin cəhl nədir? Huvəlləzi yusamma bil cəhlül bəsit. Həmin o cəhl nədir? Cəhli bəsit. Yəni, deyir ki, o cəhl ki, elmin müqabilində durar və o elmin müqabilində olmağı təqabülül ədəm vəl mələkədir. Yəni, nisbət orada mələkə və ədəm mələkə nisbətidir. Bu cəhlə nə deyirlər? Cəhli bəsit. Deyir, cəhl sözü bir dəfə buna şamil olur. Necə ki, şamil olur? Ha, belə də şamil olur. Yutləqu Əyzən, ha belə şamil olur, ələt təsdiqil cazimin ləzi la yutabiqul vaqi. Həmsinin o cəhildə şamil olur, o təsdiqə ki, özə o təsdiqil cazim, yəqinlik gətirən, o təsdiqə ki, la yutabiqul vaqi. Vaqi ilə nədir? Uyğundur. Necə ki, cəhil elmin müqabilində olan mənaya şamil olur, hansı ki, oradakı o müqabilliyə biz təqabülül ədəm bəl mələkə deyirik. Ki, orada da o cəhlin adı cəhli bəsitdir. Necə ki, cəhl o mənaya şamil olur. Ha belə cəhl yəqinlik gətirən o təsdiq ki, var həqiqətlə uyğundur, ona da şamil olur. Ona o cəhlə nə deyirik biz? Cəhli mürəkkəb deyirik. Aydındır? Və deyir ki, və yuqabiluhul elm. Burada da bu cəhli mürəkkəb də elmin müqabilindədir. Ha? Bu cəhli mürəkkəb də elmin müqabilindədir. Amma hansı mənada? Bimə'nə təsdiqli cazim əl-mutabiqli vaqi. Hansı elmin müqabilindədir? O elm ki, yəqinlik gətirən təsdiqdir və vaqi ilə də uyğundur. Hər ikisində təsdiq var, hər ikisində yəqinlik gətirir. Bir dənə fərq nədir? Cəhl-i mürəkkəb vaqi ilə uyğun deyil, bəs elmi təsdiqi də nədir? Vaqi ilə uyğun. Bunlar arasında da təqabildirlər, bunlar da bir-birindən fərqlidirlər. Sadəcə bunlar arasındakı təqabili təqabilə zidd deyildir. Aydındır? Baxın, cəhli bəsit elmin müqabilindədir. Aralarındakı nisbət təqabülə ədəm vəl mələkədir. Aydındır? Və yaxud mələkə və ədəm mələkə deyək də. Aydındır? Bu nisbət var bunların arasında. Aydındır? Bu cəhli bəsitdən elmdir. Amma cəhli mürəkkəblə elmin arasındakı təqabüllük nisbəti təqabülə zidd deyildir. İki ziddin, ikisi bir-birinə zidd. Təqabülə zidd deyən yan nədir? Əmran, vücudiyyan, layiqstəmiyyan. İki dənə əmr vücudidir, yəni iki dənə mövcud bir şeydir, amma cəm olmazdır. Yəni, elmi təsdiqi olan yerə cəhli mürəkkəb demərik, cəhli mürəkkəb olan yerə elmi təsdiqi demərik. Niyə? Çünki elmi təsdiqi hansıdır? O elmi təsdiqi ki, şey də var, ha. O elmi təsdiqi ki, əl-cazim, əl-mutabiq, lil-vaqi. Amma cəhli mürəkkəbdə təsdiqdir, təsdiqdir, əl-cazim, cazimdir, amma la-yutabiq-ul-vaqi. Vaqi ilə də nədir? Uyğun olmaz. Məlum oldu? Yəni, sözümün nəticəsi nədir? Sözümün nəticəsi budur ki, cəhl biz iki mənada cəhlimiz var burada. Bir cəhl bu mənadadır ki, ümumiyyətlə elmin müqabilindədir. Elm olmayan yerdə bu var. O şeylər ki, onların elmə istedadı var, orada elm olmasa bu gəlir oturur ona. Olur nə? Cəhl. Hansı cəhl? Cəhl-i bəsit. Aydındır? Amma cəhl-i mürəkkəb isə elmdir əslində. Nə mənada elmdir? Deyirəm ki, deməli, orada elm var. Bu mənada ki, etiqadul cazim. Yəqinlik gətirən etiqad var. Sadəcə olaraq, bunun bu elmi, bu etiqadı nədir? Vaqi ilə uyğundur. Qutarı getir. Bir dənə fərq buradadır. Aydındır? Bu da həmin o elm ki, mənası var, ha? Təsdiqidir, cazimdir, etiqaddır və həqiqətlə də uyğundur. Onun müqabilindədir. Mütləq elmin müqabilindədir. Cəhl-i bəsit mütləq elmin müqabilindədir. Harada elm yoxdur, cəhl-i bəsit də oradadır. Aydındır, bu cəhl-i bəsit. Amma cəhl-i mürəkkəb mütləq elmin müqabilindədir. Cəhl-i mürəkkəb o elmin müqabilindədir ki, o elmi təsdiqidir, cazimdir, etiqaddır, vaqi ilə də uyğundur. Aydındır? Deməli, cəhl-i mürəkkəb mütləq elmin müqabilində oldu? Yox. O elm ki, nədir? Təsdiqidir, cazimdir, etiqaddır, vaqi ilə də uyğundur. Bəs hansı vaqi ilə uyğun olmayan elm var? Bəli. Bəs biz ən əvvəldə o demişdik ki, məsələn, elm nədir ki, elm olacaq bir şeyin öz surəti. Ha, indi gələcək o məsələ. Xoş. Bugünkü dərsimiz elə bu mövzunun elə indiki bu cümlə dedim, izah elədim, elə onun davamıdır. Yəni, bu mövzuda danışırıq. Mövzumuz da budur ki, leysəl cəhlülü mürəkkəb minəl ilm. Hələ leysəl cəhlülü mürəkkəb minəl ilm təsdiq olaraq qəbul edirəm bu cümləyə. Şeyx Müzəffər rəhməhullah deyir ki, leysəl cəhlülü mürəkkəb minəl ilm. Biz isə deyirik ki, həlil biz mövzumuzu qoyuruq. Həlil cəhlülü mürəkkəb minəl ilm. Görəsən cəhlülü mürəkkəb elmdəndir? Ya, yox. Şeyx rəhməhullah deyir ki, şeyx nəzəri budur ki, cəhlülü mürəkkəb elmdəndir. Məlum oldu? Hətta indi oxuyacaq şeyx rəhməhullah deyir ki, kim ki desə cəhl-i mürəkkəb elmin qismidir, onun özü elə cahil-i mürəkkəbdir. İndi, iki dənə dəlili var şeyx rəhməhullah. Şeyx deyir ki, bir dəlili elmin tərifini deyir götürək. Deyir, baxaq elmin tərifinə. Elmin tərifi nədir? Huzuru surəti şey indəl əql, indəl aqil, lədəl, lədəl zeyhin, lədəl alim, müxtəlif-müxtəlif deyirdik. Əsas nədir? Huzuru surəti şey. Bu dedik nədir? Elmin tərifidir. Deyir, indi cəhli mürəkkəb olan. Bu cəhli mürəkkəb deyir ki, Marsda yaşayış var. Həqiqətdə isə Marsda yaşayış yoxdur. Bunun etiqadı budur. Yəqin də hasil edib ha. Yəqin hasil edib. Yəqinlik hasil edib ki, nədir? Marsda yaşayış var. Amma həqiqətdə Marsda yaşayış yoxdur. Deyir ki, huzuru surəti şey indəl əql. Bir şeyin surətinin əqldə hazır olması nədir? Elmdir. Düzdür? Deyir, indi bu cəhli mürəkkəb olan o həqiqətin surəti hasil olub, bunun zeynində hasil olmayıb. Hasil olmayıb. Deyir, gördünüz? Elm olmadı ki, cəhl oldu. Əvvəla elmin tərifindən düzgün gəlmir. Elmin tərifindən düzgün gəlmədiyinə görə də cəhli mürəkkəb nəyin qismidir? Şeyxdir? Cəhlin qismidir, elmin qismidir. Bu bir dəlili. İkinci dəlili deyir ki, diqqət edin bu dəlili. Deyir ki, cəhl nədir? Cəhl elmin müqabilindədir. Diqqət edin. Cəhl elmin müqabilindədir. Müqabili də nədir? Mələkə və ədəm mələkə. Yəni, orada ki, elm yoxdur, əlbəttə yenə deyil, amma o kəslərdən danışırıq ki, elmə istedadı var, elmi yoxdur. Məsələn, divarın elmə istedadı yoxdur da ona cahil deməliyik. Biz danışırıq, o kəslərdən insan, məsələn. Elmə ki, istedadı var. Elmi olmayanda nə deyəcək ona? Cahil deyəcək. Aydın da, hansı mövrudda ki, elmi yoxdur, ona nə deyəcək? Deyəcək cahil. Xub, deyir ki, cəhl elmin müqabilindədir. Əgər biz desək, cəhl mürəkkəb elmin qismidir, onda gərək deyək ki, bu sözümüz bunu lazım tutur ki, deyək ki, bir şey öz müqabilinin qismidir. Bu da mahaldır. Bax, yəni, elm və cəhl bir-birinin əksin olan şeylərdir. Biri mələkədir, biri ədəmi mələkədir. Biri onun olmadığı haldır. Mələkənin olmadığı hal, mələkənin olmadığı hal cəhldir. Mələkənin olduğu hal nədir? Elmdir. Aydındır? İndi bu cəhl elmin müqabili oldu ya, olmadı. Müqabil yəni qarşı tərəfi də, əks tərəfi. Düzdür? Əgər biz desək, cəhli mürəkkəb elmin qismidir, onda elə bil ki, sözümüz budur. Ki, bir şey öz əksinin, öz müqabilinin qismidir. Bunu mahaldır, deyir. Nətər bir şey öz müqabilinin qismi ola bilər? Aydındır? Vəli. Məlum oldu? Yəni, buna görə də elmin... Bu da mahaldır. Şeyxin bir növ belə deyək də, indi rəhmətullah ta'ala əleyh, elə bir, bir növ müqalitə edir burada. Müqalitəsi də bundandır ki, deyir ki, cəhl elmin müqabilindədir. Gətirir bura, diqqət edin. Cəhl elmin müqabilindədir. Qutardı, müqalitə buradan başladı. Biz isə deyirik ki, ya şeyx, cəhl elmin müqabilində deyirsən, amma sən ləfsi müştərəki gətirib qərar vermisən əvvəldə. Cəhl özü ləfsi müştərəkdir. Sən elə aydın elə cəhl hansı cəhl elmin müqabilindədir? Hansı cəhl elmin müqabilindədir təqabülü ədəm və mələkə ilə? O cəhli bəsitdir. Bəli, cəhli bəsit elmin müqabilindədir. Biz cəhli bəsitə elmin qismi demiş olsaq, onda məna bu çıxacaq ki, bir şeyə öz müqabilinin qismi deyirik. Aydındır? Yəni, müqalitə burada baş verir. Sən əvvəldə cəhli ləfz müştərəklikdən çıxarmamsan, araşdırmamsan və bir dənə cəhl sözü deməklə cəhli mürəkkəbdə salmışsan bu isə. Hər qədər, şeyxin dəlilləri budur. Bir dəlili təriflə gətirir, bir dəlili də nə ilə gətirir? Müqabillik məsələsində. Biz isə indi deməli bir izah veririk, həmin izahla şeyxin hər iki dəlili batıl olur. O da budur. Elmin mənaları. Əvvəla bir araşdırma, biz ki, bir burada cəhildən danışırıq, bir elmdən danışırıq. Gərək mənalar aydın olsun da. Elmin mənası, çox məna demək olar, 5 mənaya qədər gətirəcək. Və 5 mənaya qədər gətirək və görək cəhli mürəkkəb bunlardan hansının qismi ola bilər, hansının qismi ola bilməz. Aydındır? Bir elmin bir ümumi mənası var. Elm bimənəl əam. Ən geniş mənada olan elm. Bu mənada olan elm, elmi huzurini də əhatə edir, elmi husulini də əhatə edir. Bu daha geniş mənalı olan elm oldu. Bu bir. İkincisi, elm birinci mənadan əxəsdir. Elm bir mənəl əxəs. Əxəs minəl əvvəl. Birinci, ki dedik, ha, daha ümumi məna. Bundan xüsusi mənalı elm var. Elmi husuli. Elmi husuli. Bu elmi husuli birinci daha geniş mənalı oldu, ikinci. Birinci huzurində hat edir, husulində. İkinci nədir? Ancaq husuldür. Üçüncü artıq elmi husulidən əxəs gətirdik. Elmi husulidir, husul olmağına. Amma etiqadur racih. Etiqadur racihdir. İstər nəqizinə mane olsun, istər nəqizinə mane olmasın. Etiqadur racih, keçmişdik keçən dərsimizdə. Əvvəlki dəstərdə. İstər nəqizinə mane olsun, istər nəqizinə mane olmasın. Əgər nəqizinə mane olmasa, ona nə deyəcəyik? Elmin o qisminə nə deyəcəyik? Ya Allah, yəqin. Əhsən. Əgər nəqizinə mane olsa, racihdir ha. Nəqizinə mane olsa, zəndir. Aydındır? Mərcuhlə işimiz yoxdur. Mərcuh vəhm olacaq, o birisi də şəklə təsavvür tərəfi indir. Onlarla işimiz yoxdur. Onlar da əslində heç ümumiyyətlə elmin qismindən olmaz. Xoş, deməli, etiqadur racih ya yəqindir, ya da nədir? Zəndir. Aydındır? İstər bir tərəfə, nəqizinə mane olsun, yəni yəqin olsun, ya da nəqizinə bir dənə şey yoxdur. Bəli, ehtimal olsun. O zənn olsun, fərqi yoxdur. Bu məna isə elmi üçüncü oldur. Elə bir az da əxəssi oldur. Sonra məsələn etiqadul cazim. Etiqadul cazim nədir? Etiqadul cazim etiqaddır, cazimdir. Nə çıxdı oradan? Zən çıxdı oradan. Yəqin qaldır. Etiqadul cazim fərq yoxdur vaqe ilə mütabiq ya qeyri mütabiq. Vaqe ilə uyğundur, həqiqətlə uyğundur ya qeyri. Əsas məsələ budur ki, elm nədir? Elm etiqadul cazimdir. Elm nədir? Elm yəni yəqinlik gətirən bir etiqaddır. Fərq yoxdur. Etiqad həqiqətlə uyğundur, burada uyğundur. Deməli bu şeydir. Ha. Buna nə deyirik? Buna deyirik elm. Ha, bəli, gətirəcəm. Bəli, bəli. Buna deyirik nə? Elm. Bu elmin mənasıdır. Bundan da xüsusi mənası var. Elm nədir? Elm etiqadul cazimdir. Özü də əl-mutabiq lil vaqidir. Vaqin uyğundur. Uyğundur. Dördüncü bu oldu ki, elm etiqadul cazimdir, vaqi ilə uyğundur, uyğundur, fərq yoxdur. Əsas odur ki, elm etiqadul cazimdir. Yəqinlik gətirən bir etiqaddır. Yəqini var amma. Əmin olduğun bir etiqaddır. Aydındır, həqiqətən, Marsda yaşayış var. Həqiqətən uyğundur, uyğundur. Mənim ki, bu etiqadım var ki, Marsda yaşayış var, bu mənim elmimdir. Bu elmdir. Mənim cəhlim deyil ki, bu. Mənim elmimdir. Uyğun oldu, olmayadı, onunla işim yoxdur. Bu mənada buna da elm deyirlər. Yəni, bu ham tərəfindən qəbul olunan bir şeydir. Buna deyimdir. Bundan da məxsus əxəs mənası var elmin. O da ki, budur, etiqadul cazimdir. Etiqadul cazimdir. Və əl-mütabiq lil vaqidir. Vaqi ilə də uyğundur. Altıncı... Uyğun olanda və olmayanda. Bu, beşdə uyğundur. Bundan əxəsi də var. Aynen, beşdə uyğundur. Ha? Bundan əxəsi də var. Bundan əxəsi, məsələn, var ki, şeydir, təqlid yolu ilədir, ya təqlidsiz yolu ilədir. Yani, bu, o yanlara... Hə. Yəni, əxəsi çox eləmək olar. Bura kimi bizə kifayətdir. Bura kimi kifayətdir. İndi, bu dördüncüyə qədər ki var, ha, birinci ümumidir, düzdür. İkinci ondan xüsusdur, əxəsdir. Üç o ikisindən əxəsdir. Dörd o üç dənədən əxəsdir. Beş bunların hamısından əxəsdir. Bu dördüncü ki var, ha, dördüncü ki var. Etiqadul cazim, mutabiqun lil vaqi, amma qeyri mutabiq, fərqi yoxdur. Bu vaqi ilə mutabiqdir, ya qeyri mutabiqdir. Dördüncü budur. İndi cəhl-i mürəkkəb bura aid olur, olmaz? Aid olur. Cəhl-i mürəkkəb nədir? Marsda yaşayış var, etiqad var, var. Cazimdir, cazim deyil, cazimdir. Düzdür? Mütabiq deyil, mütabiq. Mütabiq deyil. Mütabiq deyil. Dördüncü də deyir ki, mütabiq deyil, qeyri mütabiqdir. Buna elm deyərlər. İndi bu dördüncü ki var, ha? Dördüncü. Bu dördüncü bir, iki, üçdən də əxəsdir. Deməli, cəhl-i mürəkkəb birinciyə də daxil olur, ikinciyə də daxil olur, üçə də daxil olur, dördə də daxil olur. Bir dən beşə daxil olur. İndi Şeyx Rəhməhullah götürüb ki, bu beşə daxil olmur, deməli, o birisilərə də daxil olunur. Kim deyir ki, bu beşə daxil olmursa, ən əxəssə daxil olmursa, deməli, o birisilər bundan ümumlara daxil olmayacaq. Deməli, bənzərlərə daxil olur. Bəli. Bəli. Bu beşinci ilə, bu beşinci ilə etiqadülü cazim, əl-mutabiq lil-vaqi var, ha? Bu beşinci ilə cəhl-i mürəkkəb müqabildir bir-birinə. müqabili ziddi ilə. Özü mələkə də və mələkə ilə yox. 5-ci ilə götürsən düzdür, cəhlin qismində. Yox, yox, yox. 4-də kimi. 5 ilə götürsən. Yox, yox. 5-ci elmin qismindən deyil. Amma 1 2 3 4. 5 ilə götürsən. Ziyan cəhlin qismi olmur ki, elmin qismində 4-cü elmin qismidir. Şeyx 5 ilə götürür. Şeyx 5 ilə götürmür. Şeyx 5-də ki götürür deyir ki, bəs bu mən şeyx elmi bu mənada götürür. Hə 5-ci ilə götürsə cəhlin qismindən. Yenə cəhlin qismi olmur. Bu qismin bu 5-cinin qismi olmur sadəcə olaraq. 5-ci elm mənası var ha. 5-ci elm mənasının qismi olur. Lakin yenə də elmin qismidir axı. Şeyx o mənada götürür. Bildimi? Amma şeyxin bir dənə səhvi burada olub ki, bu mənada götürüb. Amma bizim sözümüz budur ki, yəni bundan başqa da elmlər var axı. Bunun qismi deyilsə o demək deyil ki, o cəhlin qismidir. Elm var axı yenə ümumi mənada elmlər var. O elmin qismidir. Yəni bu 5-ci mənanın qismi deyilsə, o demək deyil ki, bu 1 2 3 4-cü mənalarının qismidir. Aydındır? Yəni bizim şeyxə iradımız budur ki, əgər biz desək cəhli mürəkkəb, nədir, nədir bu 5-ci mənada olan elmin qismi olmadığına görə cəhlin qismidir, bu söz səhvdir. Əgər bunu desək, onda belə çıxır ki, bir şey əxəssin qismi deyilsə, onda belə çıxır ki, bundan olan, bundan daha ümumi olanların da qismi ola bilməz. Səhv söz axı bu, mahaldır. Yəni bir şey əxəssin qismi olmasa, mümkün də əmmin qismi. Əgər bir şey əmminin qismi deyilsə, onda əxəssin də qismi olmayacaq. Aydındır? Məsələn, cəhli bəsit ümumiyyətlə elmin birinci var ha. Heç o onun qismidir. Onun müqabilində duran bir şeydir. Cəhli bəsit. Onun müqabilində duran bir şeydir. Deməli 2, 3, 4 heç birinin qismi olmayacaq. Amma cəhli mürəkkəb birincinin qismi oldu, ikincinin oldu, üçüncünün oldu, dördüncü oldu, beşinci mənanın qismidir. Deməli cəhli bəsit bu elmlərdən heç birinin qismi deyil. Bunların hamısının müqabilində dayanandır. Ona görə deyirik ki, nə? Burada təqabül nədir? Təqabülül ədəm vəl mələkədir. Və yaxud təqabülül mələkə və vəl ədəmdir. Mələkə və ədəm mələkədir. Düzdür? Çünki bu elmin olmadığı yerdə bu nədir? Cəhli var. Amma cəhli mürəkkəbdə nə deyirik? Cəhli mürəkkəbdə deyirik ki, bu 4 dənənin içinə daxil olur. Amma 5-ciyə daxil olunur. 5-cinin də müqabilindədir, amma təqabül burada nədir? Təqabülü ziddindir. Bir dənə bu bununla cəm olunur. Amma bu birsilər nə ki eynidir. Məlum oldu? Təqabülü ziddində oxuyacaq nədir? Əmran, vücudiyan, layəstəmiyan. İki dənə vücudi əmrdir, bir mövcuddardır, lakin cəm olmazlar. Bu da cəm olunur. Məlum oldu? Ona görə də şeyx ki gətirdi, iki dənə dəlili var. Elmin tərifi, xub, elmin tərifi sənə hansı elmin tərifindən var? Bu qədər mənası var elmin. Hansını deyirsən? Bir dənə 5-cini deyirsən, sən yaxşı olmaz. Orada təqabülü ziddindir. Amma yenə bu biri qismlər qaldı axı. Əxəssin qismi olmasa o demək deyil ki, əhəmmin də qismi deyil. Əhəmmin qismidir. 5-ci qismidir. O da elmdir, bu da elmdir. O da elmdir, bu da elmdir. Bu elmdən deyilsə o demək deyil ki, cəhəldir. Bu elmdən deyil, bu bir elmdir. Yenə də ki, nədir? Elmdir. Özü hətta elmi husulidə. Aydındır? Bu belə. Tərif dəlilini də bundan batil edirik. Əlavə olaraq müqabillik dəlilində batil edirik. Çünki sən ki deyirsən müqabilindədir, müqabilil mələkə və ədəm mələkə ilə. Deyirik, xeyr, o müqabilil mələkə, ədəm mələkə olan cəhli bəsitdir. Cəhli mürəkkəb bir dənə bu 5-ci mənanın müqabilində, o da müqabili ziddi ilə. Təqabili ziddi ilədir, nə mələkə, ədəm mələkə. Aydın oldu? Ona görə sözlərin səhvdir. İndi şeyxin dəlillərini oxuyuruq, cavablarını da bildik. Yaz'amu bəzuhum duxulul cəhlil mürəkkəb fil elm. Bəziləri belə güman eləyiblər ki, cəhli mürəkkəb daxildir nəyə? Elmə. Fəyəcəluhu min əqsamihi. Və qərar veriblər cəhli mürəkkəbi nəyi? Elmin qisimlərindən. Məlum oldu? Nəzərləri bu olub ki, ilə ənnəhu yətəzəmmənul eytiqad vəlcəzm və in xaləfəl vabi. Nəzərləri bu olub ki, yəni cəhli mürəkkəb eytiqad və cəzmi əhatə eləyib, baxmayaraq ki, vaqi ilə də nədir? Müxalifdir. Yəni, bunlar elə bil ki, bu cəhli mürəkkəb elmin qismindəndir deyənlər dördüncü mənanı tutublar elmin. Deyiblər ki, elmin mənalarından biri də budur ki, nədir? Yətəzəmmənin eytiqad və cəzm və in xaləfəl vaqi avləm yuxalif. Fərqi yoxdur. Aydın bunu tutublar. Amma şeyx nəzərində nəyi tutub? Beşinci mənanı tutub. Şeyxin səhvi oradadır. Onun üçün dördüncü yoxdur. O sözümüz yoxdur. Soruşsan deyəcək var. Necə yəni yoxdur da? Bu məlum məsələdir. Aydındır? Elmin bir ümumi mənası, ümumi mənadan daha gəlir əxəs mənası. Sadəcə şeyx səhvi burada olub ki, nədir? O elmin bir dənə o mənasını tutub. Onunla uyğun gəlmədiyinə görə deyib ki, nədir? Elə cəhil, cəhil. Xub, indi həqiqəti də Allah bilir. Əl-qərəz, yəni nəzəriyyə bunu deyir ki, yox, bu elə elmin qismidir. Və lakin nə? Lakin biz, izad dəqqəqnə tərifəl elm. Amma biz elmin tərifini dəqiqləşdirəndə, zahirən bu çıxır ki, şeyx obisində elm demir. Çünki deyib, dəqqəqna tərif əl-elm, elmin tərifini dəqiqləşdirəndə sözündən belə çıxır ki, beşincidir. Onu bu etiqad lazım qəbul edəmir. Etiqad lazım, la yuvafiq, yutabiq ol vaqiyyə ilə bilir, bunu qəbul edəmir. Zahirən budur, ha, yəni sərihən demir. Və lakinnə izə dəqqəqnə tərif əl-elm, nə'rifu ibtiada hazə zəm əniz səvab. Deyir, biz elmin tərifini dəqiqləşdirəndə onların bu cümanının həqiqətdən uzaq olduğunu görürük. Və ənnəhu, ey hazə zəm minəl zəhl-i mürəkkəb. Və görürük ki, onların bu cümanının özü elə zəhl-i mürəkkəbdir. Yəni, onlar elə özləri deyirlər ki, zəhl-i mürəkkəb elmin qismindəndir, həqiqətdə isə cəhlin qismindəndir. Onlar elə bilirlər elmin qismindəndir, deməli özləri nədədirlər? Cəhli mürəkkəbdədirlər. Li-ənnə mə'nə huzuru surəti şeyindəl əqd. Elmin tərifi budur. Huzuru surəti şeyindəl əqd. Bir şeyin surətinin... Bu, zahirən onu deyir. Huzuru surəti şeyindəl əqd. Ey, təhzur surətə, surətu nəfsi zalikə şey. Hazır olur həmin şeyin öz həqiqətdə olan surəti zehində. Yəni, bu vaqeyini götürür, qeyri-vaqeyini götürür. Əmma izə həzərət surətu qeyri, amma əgər onun zehnində, alimdə, alimin nəzdində həqiqətdə olmayan surəti hazır olsa, bəzəmin ənnəhə surətuhu bu cümandan, bu əqdə ilə ki, bu surət ilə həqiqətdə olan surətdir, fələn təhsülü şey. Onda bu demək deyil ki, həmin şeyin surəti hazır olubdur. Həmin şeyin surəti hazır olmuyor, baxı, həqiqətdə olan surəti. Bəl surətu şeyin axər, bəlkə başqa bir şey surəti hasıl olubdur, başqa məna hazır olub, zaimən ənnəhə hiyə. Amma o alim belə zənn edir ki, bu surətində hasil olan şey elə həmin o həqiqətdə olan şeydir. Aydındır? Yəni şeyx deyir ki, elmin mənası budur ki, huzuru surəti şey indəl əql. O surətü şey deyən nə? Surətü şey o şey ki fil vaqi. Aydındır? Vaqidə olan şeyin surətini. Həqiqət olsun. Həqiqət olsun. Bu elm buna dedi. Aydındır? Lakin bu irad gətirənlər deyirlər ki, sən niyə bu tək bunu deysən? Elmin bu biri mənalar da vaxa insafən. Aydındır? Bu biri mənasından cəhəl deyir ki, bu elə yenə də elmin qismidir. Məlum oldu? Deyirlər, məsələn, belə bir söz də deyirlər. Deyirlər, məsələn, şeyx ki, deyir ki, cəhli mürəkkəb cəhlin qismindəndir. Cəhli mürəkkəb cəhlin qismindəndir. Deyir, indi biz şeyxə sual versək ki, ya şeyx, sən ki deyirsən cəhli mürəkkəb cəhlin qismindəndir, sən indi bu əqidən, bu əqidən, elmdir, deyəcək ki, elmdir. Düzdür? Sonradan da ispat eləyək ki, bu cəhli mürəkkəb əslində elmin qismindəndir, yəni cəhlin qismindəndir. Amma sən cəhli mürəkkəbdə ola-ola nə demişdin? Demişdin bu elə elmdir. Görsən, öz cəhli mürəkkəb və elmdir misən? Cəhli mürəkkəb nədir? Elmdir. Bu cür nə deyirlər? Xoğub, nəysə. Haza huva halül cəhlül mürəkkəb. Deyir, bu elə cəhlül mürəkkəbin halıdır. Yəni, bura kim izah elədi ya? Elə bilir ki, bu həqiqətdə olan surətdir, amma əslində həqiqətdə olan surətdir. Bu deyir cəhlül mürəkkəb. Fəla yadxulu təhtə tərif eləyim. Elmin tərifinin təhtinə daxil olmalı ki, bu. Çünki elmin tərifi budur ki, surətu, huzuru, surəti, şey, hansı şey? Həqiqətdə olan bəli, biz deyirik, bura daxil deyil. Cəhli mürəkkəb bura daxil deyil, amma dördüncü iki daxildir. Fəmən yətəqid ənəl ərzə musəttəhətun. Kim etiqad eləsə ki, yer üzəri düzdür, kürə formasında deyil. Lən təhzür indəhu surətun nisbətil vaqiyyə. Amma onun zehnində deməli nə hazır olmur? Həqiqətdə olan nisbət hazır olmur. Həqiqətdə olan nisbət nədir? Kürə forması. Bu hazır olmur. Və hiyə ənəl ərzə kürəviyyə. Budur ki, yer nə formasındadır? Kürə forması. Deyir, bu hazır olmur. Bu şəxs etiqad edir, dəqiqdə deyir ki, yer nədir? Düzdür. Kürə deyil. Həqiqi surət hasil olur bunun zehnində? Yox. Düzdür? Deyir, həqiqi surət hasil olmasa elmin tərifinə daxil olmadı. Deməli, bu elm deyil. Elm deyilsə nə qaldı yerdə? Cəhl. Amma biz deyirik ki, şeyxana, bu elm deyil, bu mənada elm deyil. Amma o mənada, bundan ümumi mənada olan elm ki var, elm budur ki, el-etiqadül cazim, fərqi yoxdur, vaqi ilə müxalifdir, müvafiqdir, etiqadül cazimə biz elm deyirik. Bu mənada ki, elmdir. Yəni o vaxt adamlar elm ki, elm düz formasında da, yəqinlikləri var. Yəni. Yox, cəhl-i mürəkkəbdə idilər də deməli. Və innəma həzərət. Ha? O da elmdən sayır da. Xub, indi qırğın buradadır ki, o elmdir, yoxsa cəhldir. Və innəmə həzərət surətü nisbətin uxra. Lakin onun zihnində hazır olan nədir? Başqa bir surətdir. Yətəxəyyəl ənnəhəl vaqi. Bir dənə xəyal edir ki, nədir? Bu yerin ki, düz forması bunun surətində hasil olub. Xəyal edir ki, bu elə həqiqətdir. Amma əslində həqiqətdir. Biz isə deyirik ki, elm nədir? Həqiqi surətin zihnində hazır olmasıdır. Aydındır. Yenə deyirəm, şeyxin tərifindən düzdür məsələ. Lakin biz deyirik ki, o elmin tək mənası budur. Bəli. Və fil həqiqə, ənnəl cəhləl mürəkkəb, yətəxəyyəl sahibuhu ənnəhu minəl ilm. Deyir, həqiqətdə cəhl mürəkkəb sahibi belə təxəyyül edir ki, onun bu əqidəsi elmdəndir. O özü deyir belə təsəvvür edir. Və lakinnəhu leysə bi ilm, həqiqətdə isə o elmdir, cəhildir. Və keyfə yəsuhu ən yəkunə şey min əqsamı müqabilə. İkinci dəlil. Bura kim birinci dəlil? Deyir, necə düzgün ola bilər ki, bir şey öz müqabilinin qismindən sayısın. Vəl eytiqad la yuqəyirul həqaiq. Eytiqad həqiqəti dəyişmir ki. Sən eytiqad edirsən ki, yer düzdür. Amma həqiqətdə yer kürədir, sən hə eytiqad elə. Hə eytiqad elə ki, Allah yoxdur. Sən eytiqadın həqiqəti dəyişmir ki. Eytiqad elə imam zaman yox. Eytiqadın həqiqəti dəyişmir ki. Bəli, etiqad la yuğayyirul həqaiq. Fəşşəbəhu min bəid əlləzi yətəqiduhun nazir insanən. Deyir, qaraltı ki, uzaqdan görsənir. Hansı ki, insan ona baxanda uzaqdan etiqad edir ki, o nədir o qaraltı? İnsanən, insandır. Bir insandır, gəldi mənə filan. Və huva leysə bi insan. Həqiqətdə isə o nədir? İnsandır. İndi bu elə etiqad elədi ki, o qaraltı insandır. Həqiqətdə o insandır, heyvandır. İndi bu onun bir dənə etiqadı onu insana çevirdi. Yünü də heyvandır da. Və huva leysə bi insanın, bəl himar, məsəl üçün belə deyək. La yusəyyiruhu li etiqad insanən ələl həqiqə. Həqiqətdə etiqad o qaraltını insana çevirmir. Yəni şeyx burada nəyi demək istəyir? Demək istəyir ki, sən nəyə etiqad edirsən elə, həqiqətdə olan surəti ki, dəyişməyəcək. Həqiqətdə olanın surəti nə qədər ki, sənin zihnində hazır olmuyor, o elm deyil. O nədir? O cəhildir. Və ikinci dəlil də bundan ibarət oldu ki, əgər biz desək ki, cəhli mürəkkəb elmin qismidir, onda gərək deyək ki, bir şeyin müqabili onun qismindən sayılsın. Məlum ol, bir şey öz müqabilinin qismindən sayılsın. Elhamdülillah, Rabbil alamin. Allah razı olsun. Allah razı olsun.